Na, szia! Na, szia! Helyzet? Semmitten állat, mit csinálsz? Megyek aludni. És hogy vagy, mint vagy? Jó vagyok, meg vagyok. Én meg kint voltam épp a kutyáknak adni, amikor legelső csörögti, azt akkor én fölértem, addigra leállt. Az volt a baj. Jó vagyok. Jó. Jó, itt akkor szia.